دم زلف سی آئی پای آئی مزولو نکدی آئی های برو برو آئی های برو برو پیشی مبو نکدی مرا دیوان نکدی آئی های برو برو آئی های برو برو پیشی من بو نکدی مرا دیوان نکدی طاقت من تا گشتت دلم با دیدنت مشتاق گشتت بیار چند میکنم صبر و قناعت برق صبر من اوراق گشتت بیار چند میکنم صبر و قناعت برق صبر من اوراق گشتت جگی جگی مرا دیوانه کدی جگی جگی مرا دیوانه کدی برای خدا پای مزولانه کدی در زلف سیا پای مزولانه کدی برو برو ای های برو برو پیش من بانه کدی مرا دیوانه کدی ای های برو برو ای های برو برو پیش من بانه کدی مرا دیوانه کدی گلشن و بار من تو باشی همیشه در کنار من تو باشی نگارت راز دیده خون پشام دی چه شب نمش که بار من تو باشی نگارت راز دیده خون پشام دی چه شب نمش که بار من تو باشی دیبر جان جگی جگی لیلا جان جی لیلا جان جی مرا دیوانه کد مرا دیوانه کد در زلف سی آئی پای آئی مزولانه کد در زلف سی آئی پای آئی مزولانه کد آئی های برو برو آئی های برو برو مرا دیوانه کد پیش من بانه کد پیش من بانه کد مرا دیوانه کد پیش من بانه کد مرا دیوانه کد در من وفا کو تر دل بن شدم ترسی خدا کو سر دل بن شدم و سر بناسم نظر دمی رنگ که زری بنا کو سر دل بن شدم و سر بناسم نظر دمی رنگ که زری بنا کو جگی جگی جگی جگی مرا دیوانه کدی جگی جگی مرا دیوانه کدی در زلف سی آئی پای آئی مزولانه کدی در دل کسی ای پایان مزولان کجا آی های برو برو آی های برو برو آی های برو برو کشی من بانه کدی مرا دیوانه کدی کشی من بانه کدی مرا دیوانه کدی برای سبزی نیمان برای تاوشوی دستی نیمان برای تاوشوی استر و نازن یا سرمشوی دردی دهیم برای تاوشوی استر و نازن یا سرمشوی دردی دهیم دل بر جان جگی جگی لیلا جان جگی جگی مرا دیوانه کدی لیلا جان جگی جگی مرا دیوانه کدی در زلف سیاهی پایان مزولانه کدی در زلف سیاهی پایان مزولانه کدی آی های برو برو آی های برو برو مرا دیوانه کدی پیش من بانه کدی مرا دیوانه کدی پیش من بانه کدی مرا دیوانه کدی پیش من بانه کدی.